عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہمیں شعبہ نے محمد بن منقدر سے حدیث سنائی، کہا میں نے مسعود بن حکم سے سنا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہوئے، اور آپ بیٹھنے لگے تو ہم بھی بیٹھنے لگے، یعنی جنازے میں۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2223۔